تو پول کھل جائیں گی, سر اس نے تین لیا, اس نے چار لیا تھا, میرے کو تو ایک ہی ملا. ٹھیک ہے, بہرحال میرا آپ لیکچر رہیں گا انشاءاللہ. دوسرا ٹاپک جو ہے آج کا وہ حدیث جبرائیل. ٹھیک, اب دیکھیں جب ہم دعوت اسلام کی بات کر رہے ہیں اور لوگوں تک اسلام کے پیغام پہنچانے کی بات کر رہے ہیں, تو اسلام کا پیغام ہے کیا, ہم کو پتا ہو تو پھر آگے بڑھائیں گے. اس کی بنیادیں, اس کی فنڈامنٹلس ہے کیا, جس کی دعوت ہم کو دینا ہے وہ ہے کیا, تاکہ وہ چیز میں خود بھی سیکھوں اور تاکہ اسی چیز کو مجھے دوسروں میں پہنچانا بھی ہے نا. اس لیے کہ اسلام کی دعوت جو دی جاتی ہے اس کے عقیدے کی دی جاتی ہے نا, تو مسائل کی دعوت تھوڑی دیتا ہے لوگوں غیر مسلموں کو. اسلام کی طرف, اس کے امن کے پیغام کی طرف, اس کی بنیادوں کی طرف, اس کے عقیدے کی طرف, ایمانیات کیا ہے, اسلام کیا ہے, احسان, یہ تمام چیزیں بتائی جاتی ہیں نا. تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ہم نے یہ عنوان رکھا, تاکہ ایک مسلمان اپنی اصلاح کیسے کرے, تاکہ ایک مسلمان اپنے معاشرے کے دوسرے مسلمانوں کی اصلاح کرے, اور یہی بیس اور بنیاد بنے گا ہمارے عقیدے کی, ہماری اصلاح کی, اور یہی بیس اور بنیاد بنے گا ایک غیر مسلم کو اسلام کی طرف بلانے کی, متوجہ کرنے کی, اس کا پیغام سنانے کی, اس کی دعوت دینے کی. ٹھیک, تو میں نے یہ حدیث جبرائیل کیوں چنا, اس عنوان کا نام کیوں رکھا گیا, اس لیے کہ ایک بہت مشہور اور معروف حدیث ہے, متفق علیہ روایت ہے, عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. جس حدیث کو ہم نے بیس بنایا اپنے اس لیکچر کے لیے, وہ حدیث یوں چلتی ہے کہ حدیث کے الفاظ ایسے ہیں کہ ایک مرتبہ صحابہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع تھے, حلقہ جیسا بناتے لوگ بیٹھتے ہیں اور ایک آدمی کچھ واعظ کرے دوسرے سنے, اس طرح سے آپ بیٹھے تھے, صحابہ سامنے بیٹھے تھے, اور عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی وہ کہتے ہیں کہ ہم سب بیٹھے تھے اور ایک اجنبی شخص ہم میں داخل, مسجد نبوی میں داخل ہوا, اندر آیا, لیکن اس کو کوئی ہم میں سے نہیں پہچانتا تھا, مطلب ہم سب صحابہ کے لیے وہ شخص اجنبی تھا. وہ مسجد نبوی میں داخل ہوا اور آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوزان بیٹھے تھے, سمجھتے نا, گھٹنے موڑ کر ایسا نماز میں قائدے میں بیٹھتے. وہ شخص آیا جس کے بال انتہائی کالے تھے, سیاہ, جس کے کپڑے انتہائی سفید تھے, وائٹ, جس کے چہرے پر سفر کی تھکان کے کوئی نشان نہیں تھے, فریش تھا ایک دم. وہ آیا اور سلام کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دوزان بیٹھ گیا, اکڑو بیٹھا, اور اپنے دونوں گھٹنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے لگا دیے, اتنے نزدیک بیٹھ گیا, گھٹنوں سے گھٹنے لگ گئے دونوں کے, اور اپنے دونوں ہاتھ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانڈی مبارک پہ رکھ دیا اسے. صحابہ سب پریشان تھے لیکن کسی نے کچھ نہیں کہا, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے, صحابہ خاموش تھے. اس کے بعد اس شخص نے ایک سوال کیا اور کہا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے ایمان کیا ہے, ایمان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, ایمان یہ ہے کہ آمنت باللہ, تو ایمان اللہ پر, وہ ملائکتی اس کے فرشتوں پر, وہ کتبی اس کی کتابوں پر, وہ رسول اس کے رسولوں پر, والیوم الاخر اور آخرت دن پر, والقدر خیری و شری, اور تقدیر پر کہ اس کا اچھا ہے برا ہونا. اللہ کی طرف سے کتنی باتیں بتائی؟ چھ باتیں. اس شخص نے کہا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سچ کہا؟ صحابہ کہتے ہیں, بڑا صحابہ کو تعجب ہوا, ایک شخص آتا ہے اجنبی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتا اور یہ بھی کہتا ہے سچ کہا, مطلب جواب بھی دے رہا ہے. بہرحال آپ خاموش تھے سب صحابہ, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے. اس کے بعد اس شخص نے دوسرا کوشچن آس کیا, کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے اسلام کیا ہے مجھے؟ تو آپ نے فرمایا, اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے, شہادت دے کہ اللہ کے سوائے کو معبود برحق نہیں, اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بندہ اور رسول, اور تو نماز قائم کر, اور تو زکات دے, اور وصوم رمضان, رمضان کے اول حج, اور اللہ کے گھر کا حج کر زندگی میں. تو پانچ باتیں بتائیے آپ. اس شخص نے کہا, آپ نے سچ کہا. صحابہ کو بڑا تعجب ہوا. پھر اس شخص نے تیسرا سوال کیا اور پوچھا کہ قیامت کب آئیں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, سوال کرنے والے کو جتنا علم ہے, بتانے والے کو اس سے زیادہ علم نہیں. ہاں لیکن میں کچھ تم کو علامتیں بتاتا ہوں, اور آپ نے کچھ علامتیں اس حدیث میں, طویل حدیث بتا دی. اس کے بعد اس شخص نے چوتھا سوال کیا اور کہا, احسان کیا ہے مجھے بتائیے احسان. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, انت عبد اللہ کانا کا ترا, کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کر جیسا تو اسے دیکھ رہا ہو. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَا, ایسا تو ہو نہیں سکتا, فَإِن نَهُ يَرَا, تو جان لے وہ تجھے دیکھ رہا ہے. مطلب ہر کام جب کر تو خالص نیت کر کے کر کہ تیرا رب تجھے اس کام میں دیکھ رہا ہے. پھر اس نے چوتھا سوال کیا, اس کے بعد وہ اٹھ کر چلا گیا. صحابہ بڑے پریشان ہو کہ کون تھا, اجنبی ہے, آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ سوالات کیا, آپ سے کہا سچ ہے غلط ہے, پتا نہیں, وہ جواب دیا چلا گیا. اور چونکہ یہ ابتدائی مدنی دور تھا اور عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی, بڑے سب تشویش میں تھے صحابہ, اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو خطرہ بھی تھا, چونکہ ابھی منافقین سے خطرہ, مشرکین سے جنگ ہو چکی تھی, تو ظاہر سی بات ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے, سب ڈرے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے چہروں سے بھاپ لیا, بڑے پریشان ہیں سب کے سب. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اور سوال کیا, اے عمر کیا جانتے ہو وہ کون تھا؟ تو کہا, اللہ و رسول عالم, اللہ اس کا رسول جان, ہمیں کیا پتا کون تھا, آپ نے تو بتایا نہیں. تو کہا, وہ جبرائیل تھے اور تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. وہ شخص جو آیا تھا وہ فرشتہ تھا اللہ کا, جبرائیل, اور کسے, تمہیں سے مراد یہاں کون لوگ ہیں, صحابہ کو ان کا دین اسلام سکھانے آیا تھا. تو اس حدیث کے اندر دین اسلام ہے, یاد رکھیے. اور یہی درجات ہے اسلام, ایمان, اسلام اور احسان, یہ درجات ہے اسلام کی, یاد رکھیے. یہ درجے ہیں اسلام کے, احسان سب سے اونچا درجہ ہے. ٹھیک, تو تین باتیں اہم ہیں. قیامت کب آئیں گی, تو یہ حصہ ہی ہوا ایمان کا, ہے نا, لیکن آخرت پر ایمان میں قیامت شامل ہے. لیکن یہ تین باتیں بڑی اہم تھی, ایمان, اسلام, احسان, چلیے تین باتیں. اور ان تین باتوں کے اندر کچھ سب پوائنٹس بتائے ہیں نا جبرائیل علیہ السلام نے, کیا کیا تھے بتائیے. پہلا ایمان کیا تھا, چھ چیزیں کیا کیا تھی, جی, اللہ پر, ٹھیک ہے, اس کے بعد اس کے فرشتے, ہے نا, ملائکہ, اس کے بعد وہ کتب ہی, اس کے کتابیں, ہے نا, کتاب, ٹھیک ہے, اس کے بعد کہ رسولوں پر, ٹھیک ہے, اس کے بعد اور آخرت کے دن پر ایمان, ٹھیک ہے, اس کے بعد اس کے بعد تقدیر, ہے نا, کہ اس کا برائی اچھا ہونا کس کی طرف سے, جو کچھ انسان کو ہوتا ہے وہ کس کی طرف سے, اللہ کا. کتنی باتیں ہو گئی, دوسرا اسلام, کتنی باتیں تھی, پانچ. پہلا شہادہ, دوسرا صلاح نماز, تیسرا صوم روزہ, ہاں, چوتھا زکاۃ, زکات, اور پانچواں حج. اتنی باتیں بتائی نا. تیسرا سوال تو قیامت سے تھا, اور تیسری چیز کیا بتائی, ایمان, اسلام اور احسان. احسان کیا ہے, کہ یہ دونوں کام خالص ایسے کیا جائے کہ رب دیکھ رہا ہے. ٹھیک, تو تین باتیں آئی, ایک میں چھ اور ایک میں پانچ چیزوں کے تذکرے, ہے نا. اب یہ ایمان اور اسلام کا کیا تعلق ہے ایک دوسرے سے, میں آپ کو سمجھاتا ہوں. ایمان اور اسلام کا ریلیشن کیا ہے ایک دوسرے سے. ایمان اور اسلام کا ریلیشن ایسا ہے, ایسا نہیں, یہ ہو گیا, آپ لکھ لی, زیادہ اچھا, بس چھ باتیں اور پانچ باتیں, اب یاد ہے سب, لکھ لیجیے جلدی جلدی. ایمان اور اسلام کا ریلیشن بتا رہا ہوں اب میں آپ کو, ایمان اور اسلام کا کیا تعلق ہے ایک دوسرے سے. ٹھیک, یہ کیا ہے, ایک کیا ہے, یہ ایک جھاڑ ہے. تو جھاڑ جو اوپر ہوتا ہے اس کے نیچے کیا ہوتی ہے, جڑیں ہوتی ہیں. تو یہ جو ہے, یہ کیا ہے معلوم آپ کو, یہ جڑیں جو ہے ایمان ہے, اور اس پر جو جھاڑ نکلتا ہے وہ کیا ہے, اسلام. مطلب جب ایک انسان چھ چیزوں پر ایمان رکھتا ہے تو وہ پانچ کام کرتا ہے. چھ اندر ہوتی ہے تو پانچ باہر نکلتی, جب چھ اندر نہ ہو تو پانچ باہر نہیں نکلتی کبھی بھی. اس لیے آج امت میں جتنا بگاڑ ہے اس کی وجہ کیا ہے, ایمان ہی نہیں پتا ہے. اور آپ اسلام کی باتیں کریں, نماز پڑھو, کیوں پڑھیں گا, اس کے ذخیرہ ہی نہیں کہ اس کے رب نے پیدا کیا تو وہ ڈیزرو کرتا ہے, وہ ذات جو ہے جس نے ہم کو پیدا کیا اس کا حق ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں. روزہ آدمی کیوں رکھے, میں کیوں رکھوں روزہ, اس کو معلوم ہی نہیں. تو اس کے لیے اس کا کیا کمزور ہے, جتنی جڑیں کمزور ہوں گی اتنا جھاڑ کمزور ہوں گا, ویسے جتنا ایمان کمزور ہوں گا اتنا اسلام کمزور ہوتا ہے. تو جو کچھ برائیاں سماج میں اس کی وجہ کیا ہے, جھاڑ میں جو کچھ خرابیاں اس کی وجہ کیا ہے, اس کی جڑیں. ایمان میں جتنی خرابیاں, اسلام اتنا بگڑتا جائیں گا. تو آج اسلام میں بدعت, شرک, کفر جو آ گیا ہے اس کی وجہ یہ, ایمان مضبوط نہیں. ایمان مضبوط ہوگا تو اسلام مضبوط ہوگا. ٹھیک, اور ایمان کی مثال صرف میں نے نہیں دی آپ کو, اللہ رب العزت نے بھی اپنی کتاب میں سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 25 26 27 میں آپ پڑھیے, وہاں بھی اللہ رب العزت نے جو ہے ایمان کی مثال جھاڑ سے دی. ایمان کی مثال جھاڑ سے دی, اور کہا کہ ایمان کی مثال ایک کلمہ طیبہ کی مثال ایسی, کا شجرۃ طیبۃ, ایک بہترین جھاڑ کی, اصلہ ثابت و فروعہ فی السماء, جس کی جڑیں زمین میں مضبوط ہے اور اس کی شاخیں آسمان کو چھوتی. توتی اکلہا کلہا حین باذن ربہا, اور ہر بار, ہر جو ہے سال, ہر بار جو ہے اپنے رب کے حکم سے پھل بھی لاتا ہے. یہ مثال ایمان کی, اور وہ کلمہ خبیثہ کی, برے کلمے کی, شیطانی باتوں کی مثال ایسی ہے, کا شجرۃ خبیثۃ, کہ اس کی مثال برے کلمے کی مثال ایک برے جھاڑ سی ہے، ٹھیک، جس کی جڑیں بھی ہلکی پھلکی ہے اور اس کا کچھ تنا بھی کچھ مضبوط نہیں ہے، اب ہوا چلی تو گرا، فلاں ہی تو گرا، ٹھیک۔ تو وہاں بھی اس صورت میں اللہ نے ایمان کی مثال جھاڑ سے دی، تو میری اپنی ایجاد کردہ مثال نہیں تھی، قرآن نے خود ایمان اور اسلام کے لیے جھاڑ کی مثال استعمال کی، ٹھیک۔ جس کی جڑیں مضبوط ہے، شاخیں آسمان کو چھوتی ہے اور ہر پھل بھی لاتا ہے اپنے رب کے حکم سے، ٹھیک۔ تو جتنا ایمان مضبوط تو اتنا اسلام مضبوط، جتنا ایمان کمزور تو اتنا اسلام بھی اور میرا اور آپ کا کیا ہو جائے گا، کمزور ہوتا جائیں گے۔ اب آئیے، وہ جو 6 نکات تھے، 6 پوائنٹس تھے اسلام کے، مختصر ڈسکس کریں گے، اس لیے کہ یہی اصلاح کی بنیاد ہے قیامت تک کے لیے پورے مسلمانوں کی، اور یہی بنیاد ہوں گی قیامت تک کے لیے ہر انسان کے لیے، کہ اگر ایمان میں آتا ہے تو یہ چیزیں سیکھنا پڑیں گی اس کو، ہے نا، یہی چیزیں ہیں۔ 5 یا 6 وہ اس پہ ایمان لائیں گا، 5 زندگی میں عمل کر کے بتائیں گا، اور ایمان جتنا بھی ہے وہ سب کیا ہے، تھیوریٹیکل ہے۔ میرا ایمان کتنا دکھتا ہے کہ آپ کو، میری داڑھی دکھتی ہے آپ کو، میرے کپڑے دکھتے ہیں آپ کو، میرے احوال دکھتے ہیں، میرا ایمان نہیں دکھتا ہے، ہے نا۔ ایمان اس لیے نہیں دکھا، اور اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ بہت سارے صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ لوگ تھے جو منافق تھے، ہے نا، منافق تھے، لیکن معلوم ہو سکتا تھا کہ منافق تھے، کیوں نہیں معلوم ہو سکتا تھا؟ کسی کا ایمان ہم دیکھ نہیں سکتے، ہمارا جو کچھ دکھتا ہے وہ دکھتا ہے اسلام، اسلام پہ کتنا عمل کرا پتا چلتا، ایمان کسی کا نہیں پتا چلتا، چونکہ اس کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ تو اس ایمان پورا تھیوریٹیکل ہے اور اسلام پورا پریکٹیکل ہے، جیسا ہم ایک تھیوری پڑھتے ہیں اس کے بعد اس پہ تجربہ کرتے ہیں، کیمیا ہو گیا، فزکس ہو گیا، طبیعت ہو گیا، اس میں ہم پریکٹیکلز کرتے ہیں۔ تو کیا کرتے ہیں، کیمسٹری، بایولوجی، فزکس میں پہلے ہم بک میں پڑھتے ہیں، اچھا ایسا ایسا ہے، پھر جا کر ہم اس پہ عمل کر کے بتاتے ہیں، ہاں جو پڑھا وہ ایسا ہے۔ تو ویسے ہی ہم ایمان لاتے ہیں، تو ایمان تھیوریٹیکل ہم سیکھتے ہیں، تو پھر اسلام پر عمل شروع کرتے ہیں کہ ہاں یہ ایمان ہے، اس کا نتیجہ یہ کہ ہم ایسے ایسے لوگ رہتے ہیں، یہ کارنامے انجام دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کا نتیجہ ہے۔ تو ایمان کی 6 باتیں ہیں، 6 باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایمان کے اندر بتائی ہیں، آئیے مختصر ان باتوں کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا کیا تھا اس کے اندر، آمنت باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر۔ اللہ پر ایمان کیا ہے، وہ ہمارا خالق ہے، رازق ہے، رازق ہے، مالک ہے، رب ہے، دینے والا ہے، زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے، کھلاتا ہے، مارتا ہے، بیماری دیتا ہے، شفا دیتا ہے، ٹھیک، اور انگنت لا تعداد جو اللہ کی اسماء اور حسنہ اور اس کی صفتیں اور اس کے نام ہیں، یہ سب جو ہے اس کے اندر شامل ہے، یاد رکھیں کہ لینے والا، پالنے والا، کھلانے والا، مارنے والا، زندگی دینے والا، اولاد، سب کچھ یاد رکھیں۔ تو اللہ پر ایمان یہ ہے کہ ہم اس پر ایمان لائے، اور اس کے تعلق سے جو عقیدہ ہم کو اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، اس عقیدے کو ہم مانیں، ورنہ اکثریت ہم دیکھتے لوگ ہم میں سے کیا کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، شریک ٹھہراتے ہیں، یا پھر ایسے ایسے کام کرتے بہرحال جس کو ہم بتا بھی نہیں سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے، ایمان ان کو پتا نہیں کیا ہے، بس وہ اسلام لے آئے، ٹھیک ہے، اور یہ دونوں میں فرق ہوتا ہے، یاد رکھیں ایمان اور اسلام میں۔ تو ہمیں ایمان لانا ہے ویسے ہی جیسا کہ اللہ کتاب نے بتائی، تو سب سے پہلے ایمان اللہ پر، اور اللہ کے ساتھ کبھی ہم کسی کو شریک نہ کریں، اس لیے کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے، اللہ نے اس کے لیے جنت کو ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا ہے، ایسا گناہ اللہ کبھی معاف نہیں کرتا جو اس حالت میں مر جائے، جیسے سورہ نساء کی آیت نمبر 48 میں اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر، کون تھا، تو کیوں پوچھیں گے، بس ایسی لفظ، ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہو گیا، اتنا زیادہ جواب ہے، پھٹ، ایک جھٹکے میں دے سکتا ہوں میں جواب، لیکن یہ جواب وہی دے پائیں گا جس کی پوری زندگی اس شخصیت کی زندگی کے مطابق تھی، تو وہی بول پائیں گا، ورنہ مووی نہیں کھلنے والا۔ بلکہ کچھ لوگوں کو تو بتایا بھی جائیں گا، آپ سے فرماتے خبر میں میں بتایا جاؤں گا، اور پوچھا جائیں گا من حاضر رجل، یہ انسان کون ہے، مومن تو پہچان لیں گا، اور کافر کیا کہیں گا، لوگ کہتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، منافق کہیں گا کہ لوگ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور افسوس کریں گے اپنے آپ پر کہ ہم ایمان نہیں لائے ان کے اوپر، ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی۔ تو بڑی اہم بات ہے، یاد رکھی، تو پوری زندگی رسول کے مطابق ہو، رسول آتا ہے اتباع کے لیے۔ 5واں، آخرت پر ایمان، کیا ہے آخرت پر ایمان، کہ اللہ رب العزت نے ہم کو زندگی دی، اس سے پہلے ہم کیا تھے، موت تھے، مرے ہوئے تھے، یہ زندگی دی، یہ زندگی کے بعد کیا ہے، پھر ایک موت ہے، اس موت کے بعد کیا ہے، ہاں زندگی۔ تو اسلام میں ہر موت کے بعد کیا ہے معلوم آپ کو، زندگی ہے، ہر موت کے بعد خاتمہ نہیں ہے، شروعات، ڈیتھ، یہ لائف، شروعات، پھر ڈیتھ، پھر لائف، تو ہر موت زندگی کی علامت ہے، خاتمہ نہیں ہے، سٹارٹ، اینڈ نہیں ہے، سٹارٹ ہے، وہ سٹارٹ ہو رہا ہے، وہ مرے ہوئے تھے، سٹارٹ ہو گیا، پھر مریں گے، پھر سٹارٹ ہو جائیں گے، آخرت کی زندگی جئیں گے، ٹھیک۔ تو آخرت پر ایمان یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا کو بنایا ہے، وہ اس کو ختم کر دیں گا، اور تمام انسان اٹھیں گے، انصاف کا دن ہوں گا، ترازو قائم ہوں گے، لوگوں کو اپنے اپنے اعمال کے بدلے ملیں گے، اچھے لوگ اچھے اعمال کے مطابق اور اللہ کے رحم کے بعد جنت میں جائیں گے، برے لوگ اپنے اعمال کے مطابق اور اپنے برے کاموں کی وجہ سے اور اللہ کے رحم نہ کرنے کی وجہ سے کہاں جائیں گے، جہنم میں جلیں گے۔ آخرت پر ایمان، اور آخری کیا ہے، تقدیر پر ایمان کس کا اچھا یا برا، والقدر خیری اچھا یا برا کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے، یاد رکھیے ٹھیک ہے. دونوں چیزیں جو بھی آپ کے ساتھ ہوتا خیر اور شر وہ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، یاد رکھیے. لیکن اپنی سستی کاہلی غفلت غلطیوں کی تقدیر پہ مت ڈالیے، ہے نا. جیسے کہ ایک واقعہ ہوا، بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا کہ میں نماز کیوں نہیں پڑھتا ہوں، تو یوں نہیں مانو تقدیر میں نہیں تھا میرے، سمپل. ارے روزے کیوں رکھے آپ نے؟ سمپل تقدیر میں نہیں تھا میرے. ارے واہ، اچھا زکات کیوں نہیں دی آپ نے؟ سمپل تقدیر میں ہی تھا میرے. ٹھیک، تو اس آدمی کو کیا کرے، ایک زوردار چماٹا دے دیجیے گال پہ، وہ بولے گا کیوں مارا، تقدیر میں تھا، سمپل. اٹس سو سمپل، اتنا آسان ہے بولنا، تیری تقدیر میں تھا میرے ہاتھ سے مار کھانا کھا لیا تو نے. بولے گا نہیں، تو نے مارا کیوں میرے کو، تقدیر میں تھا بولنا تیرے، بس کھانا کھا لیا تو نے میرے ہاتھ سے، اب کیا ہے؟ تو تب اس کو سمجھ میں آئے گا، ایسا نہیں ہوتا ہے. کوشش اصل ہوتی ہے، کوشش کے بعد سب چیزیں، یاد رکھی. میں کوشش نہیں کروں گا کچھ کرنے کی، بولوں گا تقدیر میں نہیں چلتا. اور اسی بات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ حدیث میں یوں فرما کہا، مجھے ڈر ہے کہ میری امت اپنی سستیوں کو کاہلیوں کو کوتاہیوں کو کہیں تقدیر پہ ٹرانسفر نہ کرا، تقدیر میں نہیں تھا میرے. میں نے سب کچھ کوشش کی نماز پڑھنے کی، پھر بھی میں جماعت نہیں ملی، میری تقدیر تھی. لیکن میں نے کچھ بھی کوشش نہیں کی، چھوڑ گیا، ہاں ہاں چھوڑ گیا، کیا تقدیر میں تھا، یہ کوئی بات ہوئی؟ ایسا تو آپ گھر میں کیا، آپ جائیے ایک پھلدار جھاڑ کے نیچے اور منہ کھول کے لیٹ جائیے، دیکھیے تقدیر میں کتنا رزق منہ میں آتا. دیکھو میں تقدیر ہوں گا تو کھانا آ جائے گا، کوشش اس کے بعد تقدیر، محنت اس کے بعد تقدیر، اپنا سب کچھ لگانا پھر تقدیر پہ اعتماد کرنا، ٹھیک ہے. اور ہم میں سے بہت سے لوگ یہ غلط فہمی میں ہوتے ہیں، جو چیز چھپی ہے، تقدیر چھپی ہوئی ہے نا، تو چھپی چیز کو کوریدنے کے پیچھے رہتے اور کھلی چیز کو چھوڑ دیتے. قرآن کھلا ہے نا، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکات دو، حج کرو، ایمان لاؤ، کھلی چیز کو چھوڑ کر چھپی نہیں ہے میری تقدیر، جو نہیں دکھ رہا اس پیچھے تم پڑے ہو، جو دکھ رہا اس کو چھوڑ رہے ہو. کلیئر ٹیکسٹ کیا ہے، کھلی کتاب کیا ہے، وہ کہہ رہی ہے عمل کرو. چھپی بات کیا ہے، مجھے نہیں معلوم کیا ہے میری تقدیر میں، تو چھپی چیز کے بیچ چکر میں پڑ کے کھلی چیز کو چھوڑ دیتے ہیں، ہے نا. اللہ رب العزت نے اس بات کو سورہ اعلیٰ میں فرمایا، والذی قدر فہدا، ان کی تقدیر لکھی اور ان کو ہدایت دی. ہدایت کیوں دی؟ پھر جب تقدیر لکھ دی، پتا چلا کچھ چیزیں اختیاری ہیں، کچھ چیزیں اختیاری نہیں ہیں. تقدیر میں کچھ چیزیں اختیاری ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں غیر اختیاری ہوتی ہیں. جیسے کہ میرا لڑکا یا لڑکی ہونا غیر اختیاری ہے، میرا کوئی اختیار نہیں تھا اس میں، میری کوئی چوائس نہیں تھی، اللہ نے مجھ سے نہیں پوچھا ایسا. میرا ان ماں باپ سے پیدا ہونا میری کوئی چوائس تھی نہیں. میرا اس شہر میں پیدا ہونا میری کوئی چوائس تھی نہیں. آپ کا اس ماں باپ سے اس شہر میں آپ کی کوئی چوائس تھی نہیں. اس کا امریکہ اور کسی کا افریقہ میں اس کی چوائس تھی نہیں. تو یہ تقدیر کے وہ حصے جو میرے اور آپ کے کنٹرول میں نہیں. ہاں کچھ چیزوں کا اختیار اللہ نے دیا. ہاتھ اٹھاؤ، نیچے کرو، اب پوچھا جائے گا اس کے بارے میں. تم اٹھا سکتے ہو، رکھ سکتے تھے نا، کیا کیا استعمال؟ لڑکا لڑکی کا پوچھیں گے نہیں، اس لیے کہ وہ میرے اختیار میں نہیں تھا. جو اختیار کے باہر ہے اس کی پوچھ نہیں، جو اختیار میں پوچھیں گا. کہ اللہ نے نبی بھیجے، ہدایت بھیجی، کتابیں بھیجی کیوں؟ اگر تقدیر ہوتی ہے تو اللہ تقدیر لکھ دیتا، تقدیر لکھنے کے بعد وہیں عالم ارواح میں فیصلہ کرتا، جنتیوں کو جنت، جہنمیوں کو جہنم دیتا. تو لوگ کیا پوچھتے اللہ سے؟ پوچھتا آدمی جہنم والا، اس کو جنت کیوں، مجھے جہنم کیوں نہیں؟ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، دنیا میں جاؤ، آزمائے بعد ڈالوں گا پھر تم کو، اس لیے کہ مجھے پتا ہے تم کیا کرنے والے ہو، لیکن تم کو یہ اختیار دے رہا ہوں کہ دیکھ لو تم کیا کرتے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو یہ اس کو چیز کو سمجھیے کہ اپنی کوتاہیوں کو کاہلیوں کو تقدیر میں مت ڈالیے. سب کچھ کوشش کر دیجیے، آؤٹ پٹ دے دیجیے، اس کے بعد رزلٹ اللہ کے ہاتھ میں. سب کچھ آؤٹ پٹ دے دیجیے، یہ نہیں کہ کچھ نہیں کر کے نہیں تقدیر میں ہوں گا تو فجر ہو جائیں گے، تقدیر میں ہوں گا تو روزہ ہو جائیں گے، تقدیر میں ہوں گا تو حج ہو جائیں گے. نہیں، کوششیں کرنا پڑتی ہیں سب چیزوں میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھوڑی کہا کہ جنگ بدر تقدیر میں ہوں گا جیت جائیں گے، کیا کرنا، محنت، آرام سے جائیں گے، ایک آدھ مقام پہ پڑاؤ ڈالیں گے، سو جائیں گے، دیکھیں گے کیا ہوتا، جس کو کامیابی ہے ملنا مل جائیں گے، جس کا نہیں. پوری کوشش اس کے بعد دعا، پوری کوشش اس کے بعد سب چیزیں اللہ پر چھوڑ دیں. ٹھیک، تو یہ تھا ایمانیات. اسلام کیا ہے؟ پانچ چیزیں. ٹھیک، پانچ چیزیں کیا کیا ہے؟ پہلا شہادت. شہادت کیا ہے؟ یہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کو معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے اور رسول ہیں. ٹھیک، بہت سمپل، وہی جو ایمانیات کا پہلا اور دوسرا حصہ میں نے لیا. دوسرا اس کا ارکان کیا ہے؟ صلاح، نماز. ٹھیک، نماز کتنے وقت ہے؟ غور سے سوچ کے بولیے، پھر غور سے. پانچ ہی ہے نا فرض؟ نہیں چار ہے، نہیں میرے تو تین ہی چھ ہے، نہیں ہمارے ایریا میں تو صرف دو ہی چھ ہے، ہم کو تو ایک ہی ملی، ہم کو تو ہفتے واری ملی ہوئی خالی، جمعے کے جمعہ، باقی ہو سکتا ہوں گی فرض. کتنی؟ ہر روز میں پانچ مرتبہ نمازیں ہم پر فرض ہے، اور ان کے اوقات پر، ایک ساتھ پانچ نہیں پڑھ سکتا میں رات میں، ہے نا، ان کے اوقات پہ. اس لیے عقیم الصلاح کا لفظ آتا ہے، نماز قائم کرنے کا لفظ آتا ہے، صرف پڑھنے کا نہیں آتا ہے. قائم بولے تو اس کے وقت پر، تو اس کے وقت پر پانچ وقت کی نمازیں، مختلف تعداد کی جو رکعتیں جن میں ہوتی ہیں، اور مختلف طریقے ہیں، کوئی دو ہے، کوئی تین ہے، کوئی چار ہے رکعتیں، اس کے اعتبار سے ہم پڑھتے ہیں، جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بتایا ویسے ہم نماز پڑھتے ہیں. تو پانچ وقت کی نماز ہر دن میں فرض ہے. ٹھیک، ہر دن میں فرض ہے. لیکن جو نمازیں مشہور اور معروف ہیں ہمارے پاس وہ کون کون سی ہے؟ تین نمازیں. ایک آٹھ کی جمعہ تو کیسے نہیں پڑھیں گے، جمعہ تو پڑھنا ہی پڑتا ہے نا. ایک آٹھ کی تیسری کھاٹ پڑ گیا تو نماز جنازہ تو پڑھنا پڑتی نا. اور تیسری 360 کی ہے نا، عید آتی نا، عید کے دن تو پڑھتے ہی نا، نا ایسا کیسا، عید تو ہوتی پکا ہوتی ماشاء اللہ مسلمان، عید کیسے چھوڑی. تو کیا واقعی میں تین نمازیں ہمارے لیے کہ کوئی مر گیا تو پڑھ لے، آٹھ دن کو آٹھ دن جمعہ چلے جائے، اور ایک آدھ اور عیدین میں سے بھی وہ ایک عید تو پکی ہوتی ہے اپنے رمضان کی، بقرعید ذرا سستی وستی قربانی یہ وہ ذرا ہو جاتا، یا کچھ لوگ بقرعید پڑھتے رمضان نہیں پڑھتے، رات میں بزنس فل صبح سو جاتا گھر جا کے میں، تو عید کی نماز نہیں پڑھتا، تو وہ بھی نہیں ہوتی بےچاروں کی. بہرحال تو نمازیں ہر دن میں پانچ وقت نمازیں ہیں. اسلام میں شہادت کے بعد سب سے اہم رکن ہے یہاں تک، ٹھیک ہے؟ تو اس کو پڑھنا ہی پڑے گا پانچ وقت، ورنہ ہمارے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ ایمان کی. اس لیے اسلام کمزور ہوتا جا رہا ہمارا، ٹھیک. تیسری چیز کیا ہے؟ اور ہم روزہ رکھے، صوم جس کو کہتے ہیں. روزے کب رکھے؟ رمضان کے ایک مہینے کے روزے ہم پر فرض ہیں، لیکن اس میں بھی کیسی کوتاہیاں لوگوں کی، روزے رکھتے نہیں ہیں، بہت سی عورتیں روزے چھوڑ دیتی ہیں، مختلف بہانوں سے ہم روزے چھوڑ دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا، لیکن یہ فرض یاد رکھیے، اور وہ بھی سال میں ایک بار، اور وہ بھی 29 یا 30 دن کے ہوتے بمشکل، ہے نا، 29 دن ہوں گے یا 30 دن ہوں گے. تو کیا اتنے روزے بھی انسان میں باہر جاتے ہیں؟ جو کہ اس کی صحت اور اس کے لیے فائدہ مند چیز یاد رکھیے، ٹھیک. اور اس کے بعد زکات. زکات کیا ہے؟ اللہ نے جو مال دیا ہے جس میں سے آپ سیونگ کرتے بچا لیتے، اگر وہ سیونگ نصاب کے لیول جو اس کا پیمان اس تک پہنچ جاتی ہے، تو اس لیول جب پہنچنے کے بعد اگر سال بھر وہ چیز بچی رہتی ہے تو 2.5% اس میں سے نکال کر کیش میں سے. اب یہ غلے کا الگ ہے اور جانوروں کا الگ ہوتا ہے، درخی ہم تفصیلات میں چونکہ اکثر لوگ کیش میں دیتے ہیں اس لیے کیش کی بات کر رہا ہوں. 2.5% اس میں سے نکال کر آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ زکات دینا پڑے گی تاکہ آپ کا مال محفوظ رہے، ٹھیک. اور پانچویں چیز کیا ہے؟ حج. کہ اللہ نے اگر مال دیا ہے تو زندگی میں ایک مرتبہ اللہ کی گھر کی ضرور ہم کیا کریں؟ زیارت کریں، یاد رکھیے. تو یہ ہے اسلام کے پانچ ارکان، ٹھیک. لیکن ایک بات یاد رکھ لیجیے، یہ پانچوں فرائض ہیں، سمجھتے ہیں نا، فرض. یہ فرائض کو کوئی دوسرا عمل ساکت نہیں کر سکتا، بدل نہیں کر سکتا، چینج نہیں کر سکتا، الٹرنیٹ نہیں دے سکتا، کچھ نہیں کر سکتا، سوائے اس کے کہ دو چیزیں تو دائمی فرض ہے، ایک توحید شہادت اور نماز. کھڑے رہ کر نہیں آتا تو بیٹھ کر، بیٹھ کر نہیں آتا تو لیٹ کر، لیٹ کر نہیں آتا تو اشاروں سے، اشاروں سے نہیں آتا اور اتنے بھی لاگے رہے کہ ہاتھ پر سب چلے گئے، شل ہو گئے، پیرالائز ہو گئے، تو ذہن میں پڑیں گا آدمی، مطلب جب تک شعور نماز کو معافی نہیں کسی بھی حال. تو یہ دو فرائض، باقی کے تین کنڈیشنل ہیں. صحت ہے تو روزہ ہے، نہیں تو معاف. پیسے ہے تو زکات ہے، نہیں تو معاف ہے. مال ہے تو حج ہے، نہیں ہے تو معاف ہے. تو کنڈیشنل، لیکن دو انکنڈیشنل. انکنڈیشنل سب مسلمانوں پر لاگو ہے، انکنڈیشنلی، جب تک کہ وہ زندہ ہے اور شعور میں ہے. بے ہوش ہو گیا تو بھی معاف ہے، اور مر گیا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، بہرحال اس کو سب چیزیں ختم ہو گئی، زندگی میں عمل کرنا، ٹھیک. تو یہ دو انکنڈیشنل، تین کنڈیشنل چیزیں، ٹھیک. تو ہمیں ان چیزوں کے بارے میں علم حاصل کرنا ہے، یہ چیزیں کیسے پوری ہوتی جاننا پڑے گا، اور اس کو جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتایا ویسے اس پہ عمل کرنا ہوگا، ورنہ یاد رکھیے دنیا میں پکڑے اور آخرت میں پکڑے. بہت سے لوگ زکات چراتے ہیں، بچاتے نہیں، زکات بچتی نہیں، چوری ہوتی اس کی، زکات چرا لیتے. اس لیے دنیا میں ہر چیز چرانے کی عادت ہو گئی ہم کو، چراتے نہیں چناتے. پانی چوری کا، لائٹ چوری کی، موبائل کھانچے کے چوری کے، ٹھیک. ہر چیز میں ہم چاہتے ہیں کہ فری مل جائے، فلاں چیز چوری کی، وہ دو نمبر کا، وہ غریبوں کا حق ہے نا. اللہ نے مال دیا پھر بھی راشن کارڈ پہ سے لاتے ہیں، وہاں سے غریبوں کا حق مارتے ہیں، ٹھیک. تو ہر چیز عادت ہوگی بچانے کی، تو دین میں بھی اب اس کو لگتا ہے زکات بچتی نہیں، چوری ہوتی اس کی، اللہ کے نزدیک وہ چور ہوں گا، یاد رکھیے جس نے زکات ماری اس کی، ہے نا. اور حج تو فریضہ ہے، لیکن اس کو بھی لوگ کیا کریں؟ بہت سے لوگ ہندوستان میں حج کر لیتے ہیں ماشاء اللہ، کیوں؟ ان کو یہ سہولتیں ملی ہوئی ہے، پتا نہیں کس نے دیا، ہندوستان میں حج کرتے ہیں ماشاء اللہ. ایسا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی نیت سے نکلے، حدیبیہ کے مقام پہ آپ کو روک دیا گیا، کہا کہ اندر نہیں آ سکتے آپ، 1500 صحابہ تھے، کہا ہم ہتھیار لے کے نہیں آئے، ہم جنگ کے ارادے سے نہیں آئے، تب بھی لیکن مشرکین نے کہا اندر نہیں آ سکتے. ایک صلح ہوئی کہ یہ سال تو واپس جانا پڑے گا، کسی بھی حال میں اندر نہیں آنے دیں گے آپ، اگلے سال آنا عمرے کی نیت سے، اور جب اگلے سال آؤں گے تو ہتھیار نہیں لائیں گے، اور لمیٹڈ لوگوں کو ہم آنے دیں گے. اگر ہم میں سے کوئی آدمی ایمان لا کے تمہارے پاس آ تم واپس دوں گے، تمہارا آدمی کو ہمارے پاس آیا تو چاہے تو دیں گے نہیں چاہے تو نہیں دیں گے. مطلب ون سائڈ پوری ٹریٹی تھی. آپ سب نے کہا امن کے لیے آپ نے وہ معاہدہ بھی سائن کر لیا. صحابہ نے کہا آپ کیوں دستخط کرتے کیوں معاہدہ کرتے ایسا جس میں ظلم ہے کہ ان کا آدمی ہمارے پاس آیا تو ہم دے دینا اور ہمارا آدمی وہاں گیا تو وہ نہیں دیں گے یہ کون سا. تو آپ نے کہا کہ نہیں ابھی امن چاہیے ہم کو شانتی چاہیے امن چاہیے ابھی ہم اس کے لیے کچھ بھی کریں گے. آپ نے سائن کیا. بہت سے صحابہ ناراض تھے بہت سے صحابہ. حتیٰ کہ مشرکین نے یہ بھی کہا کہ یہ جو لفظ ہے محمد رسول اللہ کی طرف سے ابو سفیان قریش کا لیڈر تھا ابو سفیان کے نام تو کہا یہ محمد رسول اللہ اگر ہم تم کو مان لیتے تو جھگڑا ہی کیا تھا کہا اس کو مٹاؤ محمد بن عبداللہ کی طرف سے قریش کی جانب. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے مٹا دو. اس حد تک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مٹا دو محمد رسول اللہ. علی بن ابی طالب نے وہ جو ہے خط لکھا تھا وہ صلح لکھی تھی. حضرت علی نے کہا میں تو نہیں لکھ سکتا آپ کو کٹ کرنا آپ کٹ کے جو لکھا جا چکا تھا وہ کہا میں تو نہیں کٹ کر سکتا آپ کو کٹ کرنا آپ کٹ. آپ نے کہا کہاں لکھا مجھے بتاؤ. پھر آپ کو بتایا گا یہاں آپ نے قلم لیا آپ کو پڑھنا نہیں آتا تھا آپ جہاں بتایا گیا وہاں آپ نے کٹ مارا ٹھیک ہے محمد بن عبداللہ کی طرف سے قریش کے نام. تو ون سائڈ پوری ٹریٹی سائن کی. تو تب رسول اللہ نے نہیں کہا کہ چلو واپس مدینہ ہم ادھر ہی شاچ کر لیں گے اپنا اور ہندوستانیوں کا یہیں ہو جاتا. تعجب کی بات ہے نا کہ رسول موجود اور وہ حج نہیں کر سکا مدینے میں جا کر اس کو حج کے لیے اگلے سال انتظار کر کے جانا پڑا اور ہندوستان میں حج کرے. تعجب بات ہے. تو یہ فرائض جیسے بتائے گئے جس طریقے سے بتائے گئے اسی ڈھنگ سے کرنا ہے تبھی ہوں گا. آپ نے فرمایا نماز ویسی پڑھو جیسا مجھے پڑھتا ہو دیکھتے ہو. دوسری بات فرمایا حج ویسے کرو جیسا مجھے کرتا ہوا دیکھتے ہو. حج تاکید کس چیز کی. تو ہمیں چاہیے ہر چیز میں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ اور اپنا آئیڈیل بنا. ٹھیک ہے. تو یہ تھے چھ باتیں ایمان کی اور پانچ باتیں اسلام کی. اور تیسرا سوال تو بڑا آسان تھا کیا تھا احسان کیا ہے. تیسرا تو بہرحال قیامت لیکن وہ آ گیا اس کے اندر. احسان کیا ہے کہ ہم اللہ کی بات ایسے کہ جیسے اللہ کو دیکھ رہے کوئی دیکھ سکتا اللہ کو نہیں. فعلم تکن ترا جب تم اس کو نہیں دیکھ سکتے ہو نہیں دیکھ سکتے ہو تو کیا کرو فن یارا ہاں ادھر سے وہ دیکھ رہا ہے. مطلب میں اگر اپنے باس کو نہیں دیکھ سکتا تو کیا ہوا باس تو دیکھتا ہے نا ہر بار. تو وہ سوچ کر انسان کیا کرے ہر کام کو نیت کو خالص سمجھتے ہیں نا صاف شاف. خالص کس چیز کو کہتے جو پاک ہو ملاوٹ سے بری ہو ہے نا. خالص دودھ خالص دہی خالص گھی مطلب کچھ ملاوٹ نہیں. تو خالص نیتوں میں کوئی ملاوٹ نہ کہ یہ دیکھ لے وہ نام ہو جائیں گا اس سے یہ فائدہ ہوگا نہیں. خالص اللہ کے لیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا صحیح مسلم کی حدیث ہے ایک شخص نکلا اللہ نے اس کی آزمائش کے لیے فرشتہ بھیج دیا اور فرشتہ راستے میں کھڑا ہو گیا. وہ شخص جب جانے لگا تو اس فرشتے نے کہا تم کہاں جا رہے ہو. تو کہا میں فلاں میرے بھائی سے ملنے جا رہا ہوں. تو کہا کیوں. تو کہا اللہ کے لیے بس میرا بھائی اچھا محبت ہے مجھے اس سے اللہ کے لیے کام کر رہا ہوں. تو کہا کوئی ادھار ہے دینا واپس. تو کہا نہیں. کہا کوئی احسان ہے جو چکانے جا رہے ہیں. احسان ہوتے ہیں نا کبھی چکانے انسان جاتا. کہا نہیں. کہا کوئی غرض دنیا بھی. تو کہا نہیں. تو اس فرشتے کو اللہ نے کہا کہ اس کو بشارت دو جنت کی اور اس کی مغفرت کی اس لیے کہ اس نے خالص نیت کر کے اپنے دوسرے مومن بھائی سے ملنے کا اندازہ لگا. صرف خالص نیت کر کے ملاقات کرنا بھی مغفرت کا باعث ہے. تو وہ خالص تھا. تو ہر نماز روزہ زکوٰۃ حج صدقات نوافل ذکر اذکار اجتماع سب کام ریا سے پاک ہو خالص ہو کس کے لیے اللہ. ہاں اس کے علاوہ بہت سے فائدے اللہ دے دیتا ہے وہ ایک الگ چیز ہے لیکن اس کے لیے کام کیے نہیں جاتے ہیں وہ دے دیتا ہے اللہ کا اپنا پارٹ ہے وہ جس کو چاہے دے دیتا ہے. ٹھیک ہے. اس کام کے لیے کیے نہیں جاتے ہیں. تو یہ چند باتیں تھی ایمان اسلام احسان. اب اگر کسی مسلمان کی اصلاح کرنا ہو تو کہاں سے شروع کریں گے. ایک بیچارہ غریب ہمارا بھائی ہے کوئی اس کے گھر میں مر گیا تو آپ کو لا کے چنے بانٹ رہا ہے چنے کھائیے شیخ چنے کھائیے تو آپ کیا کریں تکبر اللہ چنے لائے حق یہاں سے کون سکھائے تیرے کو کیسے کیسے بدعتی اور مشرک آ جاتے ہیں فلاں ایسا کریں گے آپ اس کو. نہیں وہ بےچارا کے پاس عقیدہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد کیا کر رہا ہے. اس کو لگتا ہے چنے بانٹنے سے میت کو ثواب پہنچتا ہے. تو اس کو سمجھائیے ایسا کیوں کیا. وہ بولیں گا میرے کو کسی نے بتایا ثواب ملتا ہے. تو کیا میں نہ بتا دوں تم کو ثواب کس چیز سے ملتا ہے. رائٹ چیز بتائیے اس کو پھر حکالیے مت اس کو. تو اس کی اصلاح ہوگی اس لیے کہ اس کا عقیدہ برابر نہیں تھا اس لیے بےچارا چنے بانٹ رہا. بتائیے نا صحیح چیز معلوم ہے مت کیوں بےچارا کرے گا پھر کرے اس کی چوائس. اس لیے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ ایک دائی جو ہوتا ہے ایک مبلغ جو ہوتا ہے جو اسلام کی طرف بلاتا ہے اگر کوئی اس کی بات سن لیتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے نہ سنتا ہے تو خاموشی سے نکل جاتا ہے وہاں سے جھگڑا تھوڑی کرنا ہے. اچھا نہیں ٹھیک جا رہا ہوں میرا کام تھا بتانا کام ہو گیا میرا فنش آپ کی ذمہ داری مانو نہ مانو. تو کوئی اس کی بات قبول کرتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور نہ کرے تو نکل جاتا ہے میرا کام تھا بتانا ہو گیا. ٹھیک ہے. تو عقیدے پہ اصلاح پھر اسلام کی اصلاح ایمان بننے کے بعد اور پھر اپنے اعمال کو احسان کے درجے تک لے جانا ہر کام میں ریا ملاوٹ شک شبہ دکھاوا سب سے نکال کر پیور کر دینا اپنے ہر کام کو. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسا خالص ایک کام بھی ہو جائے اللہ کو پسند آ جاتا ہے. مغفرت کے لیے انسان کے کافی ہوتا ہے لیکن کون سا پسند آئیں گا ہمیں معلوم نہیں ہے. میں تو بولیں گے ہاں بھائی ایک کام بھی کافی ہو تو میں ایک کر کے خاموش بیٹھ جاؤں. اللہ والا زندگی بھر کرتے رہیے, پتہ نہیں اللہ کون سا پسند آ جائے. تو یہ تھا مختصر سا حدیث جبرائیل. یہ بات میں نے اس لیے رکھی کہ جبرائیل علیہ السلام نے یہاں آپ سے فرمایا کہ ہمیں ہمارا دین سکھانے آ گیا تھا, دس از ریلیجن, یہ اسلام تھا, جو میں نے آپ کے سامنے بہت مختصر انداز میں بہرا رکھنے کی کوشش کی. انشاءاللہ اپنی بات کو میں یہیں ختم کرتا ہوں. اگر کوئی سوال ہو اس عنوان کے تعلق سے تو آپ پوچھ لیں, اس کے بعد ہم نیکسٹ اپنے ٹاپک کی طرف جائیں گے, اسلام کس کے لیے. کوئی اگر سوال ہو, کوشچن ہو, کوئی بات نہ سمجھو, خواتین اوپر سے لکھ دے, سوال بھیج دے, مسئلے مسائل مجھ سے نہ پوچھیں. مسئلے مسائل انشاءاللہ آپ کبھی بھی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں فون کے ذریعے یا اس میں آ کے. ابھی دعوتی نقطۂ نظر سے کوئی بات, کوئی کوشچن ہو وہ آپ کے ذہن میں, آپ اس کو پہلے پوچھ لیں. جی مردوں میں سے ہو تو اٹھ کر پوچھ لیں, خواتین لکھ کر بھیج دے فوراً. جی جی بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ غیر مسلم کو قرآن دے تو کس چیز کی ہدایت کرے, اور کیا پھر اطمینان کر لے کہ بس ہو گیا ہمارا کام, ہم نے اس تک پہنچا دیا. دیکھیے سب سے پہلی چیز تو غیر مسلم کو قرآن دیا جا سکتا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میں مثالیں اور دلائل دے سکتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خسرو کو خط لکھا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیسر کو خط لکھا, جن دونوں میں آیتیں تھی. یاد رکھیں اس زمانے میں قرآن کمپلیٹ تو بنا ہوا تھا نہیں بک فارم میں, اور نہ ہی ممکن تھا اس لیے کہ چمڑوں پہ لکھا جاتا تھا, اتنی چھوٹی چھوٹی کتاب قرآن ایسا نہیں آتا تھا. یاد رکھیں تو آپ نے جتنا ہو سکتا تھا ایک خط پہ لکھ کر بھیجا. خیسر نے جب اس خط کو پڑھا, چوما, اس کی شورا نے کہا کہ ایمان مت لاؤ, اس خط کو اس نے اپنے اندر ڈال لیا. نجاشی کے پاس خط بھیجا, دیکھا, چوما, اور دل میں رکھ لیا, ایمان لایا, چھپا لیا اپنے ایمان کو, ہے نا, چھپا کے رکھ دیا. ٹھیک, کہ تو اس کی کونسل نے بھی اس کو ایمان سے انکار کر کہا مت ایمان لاؤ. خیسر نے مان لیا, نجاشی نے ان کی بات نہیں مانا, اپنے حد تک ایمان لے آیا. اس کے بعد خسرو کے پاس بھیجا. خسرو کہاں کا بادشاہ تھا؟ ایران کا. خسرو نے کیا کیا؟ تم عرب بکری چلانے والے, ہم کو سمجھائیں گے ایمان اور کیا ہے؟ اس نے اس خط کو کیا کیا؟ پھاڑ کر پھینکا اور پیروں میں کچل دیا. اسے آیت ہی تھی اس پہ لکھی ہوئی, اسے پھاڑ دیا. تو اس سے کیا دلیل ملی ہم کو؟ آپ نے خیسر کو بھی بھیجا, نجاشی کو بھیجا, سکندریہ میں جو ان کا جو ہے گورنر تھا اس کو بھیجا, بحرین کے گورنر کو بھیجا, اسی طرح خسرو کو بھیجا. کسی نے تعظیم کیا, کسی نے ایمان لایا, کسی نے چاک کیا, پھاڑ کر پھینک دیا. تو اصل چیز ہے پہنچانا. دوسری چیز کہ قرآن میں اگر عربی آیتیں ہو تو کیا کریں؟ تو دیکھیے عربی قرآن میں موجود ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا غیر مسلم کی حد تک, حالانکہ ہم ترجمہ ہی دے اس لیے کہ اس کو عربی کوئی فائدہ نہیں, لیکن عربی بھی اگر ہو تو کوئی حرج نہیں. اس لیے کہ وہ ہمارے شریعت کا تابع نہیں ہے نا. آپ ایک سمجھ لیجئے, ایک کسی ایک کیمپ میں گئے یا پولیس کیمپ میں گئے, بہت سی جگہ جانا ہوتا ہے, وہاں ایک سائرن بجتا, ایک ٹائم آتا سب کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن ایک اگر سیویلین ہے اس کو پتا نہیں, وہ یوں ہی چل رہا تو کوئی اس کو پکڑ کے مارتا نہیں کہ تو سمجھا نہیں کہ ہم سب کھڑے تھے تو بھی کھڑے ہو جانا. بولیں گے مجھے معلوم نہیں تھا ایسا کوئی رول ہے کہ یہاں سائرن جب بجتا ہے تو ایک ٹائم آتا سب کھڑے رہے, میں مجھے نالج نہیں تھا. اور سب بولیں گے بری ہے, لیکن اگر پولیس والا غلطی کرے تو پنشیبل ہے, اس لیے کہ یہ تو ٹھیک نہیں ہے نا, اس کو معلوم تھا یہ رول ہے. تو ایک غیر مسلم کے پاس اس کتاب کی چونکہ وہ تابع شریعت نہیں ہے تو اس پہ اصول لاگو نہیں ہے شریعت کی, وہ اس کو ہاتھ لگا سکتا پڑھ سکتا. تیسری چیز قرآن کی حرمت کیا اور بے حرمتی کیا, وہ تھوڑا سا آپ سمجھ لیں, تھوڑا سمجھ لیں تو فائدہ ہوگا. پہلی چیز تو یہ کہ غیر مسلم جن اقوام کو ہم قرآن دیں گے تو ان کے پاس قرآن کی حرمت کیا اور نہیں کیا ہے وہ سمجھ لیں. جیسا کہ ایک میں مثال دوں گا, ایک بہت بڑا فساد ہوا تھا قرآن کے دینے پر, اور مجھے اچھے سے یاد ہے 6 اس میں لوگ مارے گئے تھے اس فساد میں. فساد کی وجہ کیا تھی بتاتا ہوں, اور اسی وجہ سے لوگ بولتے فساد کرانا ہے کہ قرآن دے کر. ہوا یوں کہ ایک غیر مسلم کو کسی مسلمان نے قرآن لیا, اس قرآن کو لیا, اور غیر مسلم قوموں میں جب کسی کی تعظیم کرتے ہیں نا, ریسپیکٹ کرتے ہیں, تقدس رکھتے ہیں, تو جس کا تقدس رکھتے ہیں اس پہ گلال ڈالتے ہیں. گلال, ایسا آپ کچھ خوشی ہوئی تو گلال, ہولی ہوئی تو گلال, شادی ہوئی تو گلال, کچھ بھی خوشی تو گلال ڈالتے ہیں چہرے پر, مانگ میں سندور میں گلال بھرتے ہیں. ٹھیک, تو ان کے پاس گلال ریسپیکٹ کی علامت ہے, تقدس, عزت کی علامت ہے, اور آؤٹ آف ریسپیکٹ وہ پھول بھی ڈالتے ہیں, پھول, پتیاں, عزت ہے, عزت ہے. ہوا یوں کہ کسی نے ایک غیر مسلم کو قرآن دیا, اس غیر مسلم نے اس قرآن کو گھر لے گیا, اس کو پھول کا ہار ڈالا اور گلال ڈالا. اس کیوں ڈالا؟ قرآن کو ہندو بنا رہا تھا وہ, عزت, اللہ کی کتاب ہے, قرآن ہے, دیویہ گرنتھ ہے, مسلمانوں کا گرنتھ ہے, تو وہ جیسے اپنے مذہب کی چیزوں کا تقدس کرتے ہیں, اس تقدس میں اس نے قرآن پہ گلال ڈالا. جیسے گائے پہ ڈالتے ہیں, انسان پہ ڈالتے ہیں, بڑے بڑے لوگوں پہ ڈالتے ہیں, اس نے عزت کے طور پر اس پہ گلال ڈالا اللہ کی کتاب سمجھ کر, پھول برسایا اس پر تعظیم کے لیے. تعظیم میں ہوتا ہے لوگ پھول ڈالتے ہیں, بہت سے مسلمان خبروں پہ پھول ڈالتے ہیں, اجازت نہیں پہ بھی ڈالتے ہیں, بھر تعظیم. تو اس نے بھی ڈالا, او اللہ کی کتاب کو ہندو بنا دیا, یہ کر دیا وہ کر دیا فساد. ارے میرے بھائی سمجھو تو صحیح, اس قوم کے پاس اس کتاب کی اس تقدس کیا ہے, اس کے پاس یہ بہت بڑا تقدس ہے کہ اللہ کے کلام کا کہ جو ہے اس کو گلال ڈالا جائے, اس سے پھول ڈالا جائے. ٹھیک, تو ایک ناسمجھی نے پورا فتنہ کھڑا کر دیا ادھر کی. تو اس چیز کو سمجھیے آپ, تو آپ قرآن دے سکتے ہیں, اس کو وضو کی شرط نہیں ہے اس آدمی کو, وہ چونکہ شریعت کا تابع نہیں تو کوئی احکامات پہ لاگو نہیں ہے, اور زیادہ تر کوشش کرے کہ ترجمہ دے تو انشاءاللہ کوئی ایشو اور کوئی اس میں مسئلہ ہی نہیں قرآن دینے کے اندر. ٹھیک, دوسرا حصہ کیا تھا آپ کے سوال کا؟ دینے کے بعد کیا ہم بری ہے؟ تو دیکھیے اگر آپ نے قرآن دے دیا تو آپ اسے پوچھتے رہیے, پڑھا کیا, کچھ سمجھا کیا, کچھ نہیں سمجھا کیا, کچھ میں سمجھاؤں کیا, کوئی چیز کی ضرورت ہے کیا, کچھ ایکسپلینیشن چاہیے کیا, اس لیے کہ قرآن تو ہے لیکن اس کی گائیڈنس جو ہوتی ہے, اس کو ایکسپلینیشن جو احادیث میں ہوتا ہے, تو کوئی بھی ایسی بات تم کو نہ سمجھے تو آپ لکھ لو, مجھے پوچھتے رہو اور آپ سمجھاتے رہیے اس کو. تو اگر آپ قرآن دے کر بھی سمجھتے ہیں مطمئن تو آپ ہو سکتے ہیں, اس لیے کہ اللہ کلام پہنچا دیا, ہدایت حاصل کرنا نہیں کرنا اس کے ہاتھ میں, لیکن آپ فالو اپس لیتے رہے, فیڈ بیکس پوچھتے رہے کہ کیا لگا, کیسے لگا, کیا ہوا. کسی نے ایک سوال کیا, میں نے پہلے ہی کہا کہ آپ ایسے سوالات کریں جو شریعت کے مسائل نہ ہو بلکہ اگر دعوت سے ہو تو زیادہ بہتر ہے. دعا تقدیر کو بدل سکتی ہے, کیا یہ صحیح ہے؟ تو یاد رکھیے یہ ایک صحیح روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر کوئی چیز تقدیر کو بدل سکتی ہے تو وہ دعا ہے. لیکن اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ محدثین لکھتے ہیں یہ ہے, تقدیر تو لکھی ہوئی بدل سکتی, کیا معنی؟ ایک معنی اس کا جو وہ لکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ نے ہی یہ بات تقدیر میں لکھی ہوں گی, جب تم دعا کرو گے تو میں اس کو چینج کر دوں گا. یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ تم کرو گے تو میں بدل دوں گا, لکھی ہوئی تو ہر چیز ہے, لوہے محفوظ پہ ہر چیز ہے. تو انہوں نے لکھا کنڈیشنل ہوں گا کہ دعا کروں گا تو یہ دوں گا, نہیں کروں گا تو یہ دوں گا, اللہ نہیں لکھا ہوگا وہ بھی. ٹھیک ہے, یہ اس کی ایک سمجھ ہے. دوسرا انہوں نے کہا ایک حدیث میں ہم نے پڑھا ہے کہ نیک بندہ ساری زندگی اچھے عمل کرتا ہے اور بعد میں تقدیر غالب آ جاتی ہے اور برے عمل کر کے جہنم جاتا ہے. ہاں, یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک شخص پوری زندگی اچھے عمل کرتا ہے, آخر وقت میں اس پہ اس کی تقدیر غالب آ جاتی ہے اور وہ برے کام کر کے جہنم رسید ہو جاتا ہے. ایک شخص ہوتا ہے زندگی میں برے کام کرتا ہے, آخر وقت موت کے وقت اچھے کام کر لے, تقدیر اس پہ غالب آتی ہے اور وہ نیک کام کرتا ہے اور وہ جنت میں چلا جاتا ہے. لیکن پھر میں نے جو پہلا جملہ کہا تھا یاد رکھیے, جو چیز چھپی ہے اس کے پیچھے پڑ کر جو چیز کھلی ہے مت چھوڑیے. تقدیر میں کیا پتا ہے کہ آپ کو غالب آئیں گی نہیں آئیں گی؟ پتا ہے کیا؟ بولیے نہیں. تو بس آپ عمل کرتے رہیے, اس کی فکر کیوں کر رہے ہیں آپ, یہ آئیں گی نہیں آئیں گی غالب. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ باتیں جو تقدیر کی ہوتی ہے تھوڑی سی پیچیدہ ہوتی ہے, یاد رکھیے, سمجھنا کبھی مشکل جاتا ہے, لیکن اتنی تو بات سمجھ میں آ گئی نا. کھلا کیا ہے؟ عمل کرتے رہو. چھپا کیا ہے؟ پتہ نہیں اس کا انجام کیا ہوگا. ٹھیک ہے, تو کھلے پہ عمل کرتے رہو, چھپے کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے, وہ جو ہونا ہے ہوگا. لیکن جب ایک انسان اللہ کی راہ میں کوشش کرتا, اللہ کی کتاب اسی گواہی دیتی ہے کہ ہم اس کے لیے اس راستے پہ چلنا آسان کر دیتے ہیں. اور اسی لیے حدیث میں آتا ہے خاتمہ اصل ہے, خاتمہ اصل ہے. تو کوشش کریں کہ ہم ایسے اعمال کریں, اور یاد رکھیے خاتمہ اصل ہے. تو آپ یہ مت سمجھیے آپ پوری زندگی ایسی رہیں گے ریٹائرمنٹ کے بعد آفٹر 60 ایئرس داڑھی واڑی یہ وہ حج وج کر کے بالکل ایک اچھی زندگی پاک باز پاک دامنی کی فلاں گزاروں گا, جھوٹ نہیں کروں گا, ویسا نہیں. جو اس شخص ایسی زندگی گزارتا اللہ آخر وقت بھی اس کا ویسی رکھتا ہے. تو پوری زندگی کوشش کی اچھے عمل کروں تاکہ آخر وقت بھی اللہ سے حسن ظن ہے کہ وہ مجھے اسی پر خاتمہ کرے گا جس چیز کے لیے میں زندگی بھر کوشش کرتا رہا. ٹھیک, لیکن اس کے بعد بھی ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو زندگی بھر کافر رہے, موت سے پہلے ایمان لا لی, تو وہ تھی تقدیر کہ اس نے زندگی بھر تو برے کام کیے, آخر وقت میں تقدیر غالب آ گیا اچھے کام کر کے جنت چلا گیا. اور بہت سے لوگوں تھے پوری زندگی ایمان پر رہا لیکن بڑھاپے میں پتہ نہیں کیوں سٹیا گیا, ٹی وی دیکھ رہا ہے, فلمیں دیکھ رہا ہے, بوڑھا ہے, اب عمر تھی عبادتوں کی تو اب پتہ نہیں کیا کیا میں لگا ہوا ہے نا, دنیا میں لگا ہوا ہے بس. تو بہرحال پھر کیا ہوگا, تقدیر اس کی غالب آ گئی. تو جو چھپا ہے اس کے چکر میں مت جائیے, جو کھلا ہے عمل کرتے رہیے, معاملہ اللہ کے ہاتھ میں. تو ان تقدیروں کی حدیث کو اسی انداز سے آپ سمجھیں کہ جو واضح ٹیکسٹ سمجھیے, باقی نہیں نہیں اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جنت جس کی تقدیر میں جنت جائیں گا, جہنم جس کی تقدیر جہنم, پھر عمل کرے کیا فائدہ؟ میں یہ تو کہہ رہا ہوں جنت میں تقدیر میں جنت تھی ہے جہنم میں تم نے دیکھا کہ لکھا ہوا نہیں, تو بس کرتے رہو اچھے عمل. وہ کیا لکھا ہوا اللہ کو سمجھ رہے نا, یہ بات سمجھیے. آپ اپنا عمل کرتے رہیے, جو چھپا ہے اس کے چکر میں مت جائیں, جب ہو جائے تو پھر کہیں ہاں میری تقدیر تھی, یہ کام ہو گیا, تقدیر تھی میری ماشاء اللہ یہ ہونا تھا, ہو گیا. ٹھیک, یہ تقدیر تھی میری یہ کام نہیں ہونا تھا تو نہیں ہوا, بس یہ بول سکتے. لیکن ہونے سے پہلے ہی نہیں تقدیر میں نہیں ہوں گا یار اس لیے قبول کرنا, یہ غلط ہے. آپ کرتے جائیے, اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیا ہوں گا اور کیا نہیں ہوں گا. جی بس آخری سوال کو لیں گے, دوسرے عنوان کی طرف جائیں گے. جی السلام. جی میں نے ایک سوال کیا کہ ایک روایت آتی ہے کہ آپ سے کسی کے پاس 70 بار گئے، تو یاد رکھیے سیرت کا ایک واقعہ ہے یہ، جو کہ آپ کو جو ہے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی سیرت میں ملیں گا. دیکھیے سیرت کے واقعے تھوڑے سے حدیث کے مقابلے مختلف ہوتے ہیں، اور ان کی سند کی جانچ اس طریقے سے نہیں ہوتی کڑی جس طرح سے حدیثوں کی ہوتی ہے. یاد رکھیے تو کبھی بھی سیرت کی جب روایت آئے تو بولنا پڑتا ہے کہ یہ سیرت کا واقعہ ہے. سیرت کا اس کا مطلب اس کی روایتیں اس مضبوطی سے نہیں جانچی جاتی جیسے حدیثوں کی ہوتی ہے، لیکن مان بھی سکتے اور نہیں بھی مان سکتے، کوئی عقیدہ اور مسائل نہیں آتے، جنرل بات ہے. تو اس میں آتا ہے کہ خالد بن ولید کہتے ہیں کہ اگر میرے پاس 72 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آتے 72nd ٹائم تو شاید میں آج ایمان میں نہیں ہوتا. مطلب 72 بار آپ گئے اس کے پاس بولنے کے لیے کہ خالد ایمان لالو، خالد ایمان لالو، خالد ایمان لالو. بتاؤ، ایسا نہیں کہ بس ایک جگہ کھڑے ہو کے 72 بار بول دیا، مختلف وقت میں گزر ہو رہا، ارے خالد کیا بات ہے سمجھ لو، مختلف وقت میں ملاقات ہو رہی، ارے خالد کہاں ہے ذرا سمجھو میری بات کو، مختلف اوقات میں آپ ان کو دعوت اسلام دیتے رہے. یاد رکھے اس لیے کہ کوئی بھی اچھا انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسلام سے دور نہیں رہ سکتا ہے نا، اس لیے کہ جب خالد ایمان لائے، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جب گئے، اور عمرو بن عاص یہ دو اور ایک صحابی غالباً تین تھے جو پہنچے مدینہ، اور جب ان تینوں نے ایمان کی بات کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں یہی سوچتا تھا اب تک کہ تم جیسے اچھے لوگ ایمان کیسے نہیں لائے آج تک، تم سمجھدار لوگ ہو، ہوشیار لوگ ہو، دانا لوگ ہو، لیڈرس ہو، اچھے لوگ اسلام سے دور نہیں رہ سکتے کبھی. یاد رکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں یہی سوچتا تھا تم جیسے اچھے لوگ آج تک کیوں نہیں آئے اسلام کی طرف، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج مکہ نے اپنے خزانے ہمارے طرف دے دی، سب سے اچھے لوگ ہمارے طرف دے دی. ٹھیک ہے، تو یہاں 72 بار تو آپ کی سیرت کا واقعہ ہے. بہرحال اس کی میں سند نہیں جانتا ہوں کہ پھر سیرت میں کیا سند ہے، لیکن بہرحال سیرت کا واقعہ ہے. کوئی اگر کوٹ کر دے تو کوئی انشاءاللہ اس میں حرج نہیں ہوگا، بات صرف سمجھانے کے، لیکن نہ اس سے کوئی معاملے اخذ کیا جائے نہ مسائل نکالے جائیں. ٹھیک، انشاءاللہ اپنی بات کو ہم یہ ختم کریں گے، عنوان کی طرف جائیں گے.